Ya matumani yangu ni kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Wakazi wa jiji la Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, wanalalamika wakisema wanakabiliwa na matatizo ya usafiri siku hizi. Mwaka mzima unakaribia kumalizika bila wakazi wa miliki wa viwanja vilivyoko Gasenyi Kabondo kulipa fidia zao. Na huko ugenini, wanajeshi wa RSF nchini Sudani watangaza kusitisha mapigano upande wao kwa ajili ya siku kuu ya Waislamu itakayoanza Jumatano ijayo. Kuna haya bila shaka na mengine. Shansira Mgishema anaongoza mitambo, msomaji wako ni mimi Clovis Nyunguru. Kwa mwingine nasema karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Mwaka utapita hivi karibuni bila wakazi wanaomiliki viwanja vilivyoko Gasenyi ya Kabondo karibu na ofisi ya rais kulipwa fidia zao. Wanaeleza kuwa hakuna kilichowahi kufanyika tangu kuungwa kwa tume inayosimamia sensa kutoka Wizara ya Mazingira, kwa mujibu wa Amos Ndacyayisaba, mkuu wa kijiji Gasenyi Nyakabondo. Kiongozi huyo pamoja na raia kwa ujumla wanamuomba rais kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Jamali vya Nenge ndakumana na taarifa zaidi. Raia hao wanaoishi kata ya Gasenyi Nyakabondo wanasikitishwa na maisha duni wanaoendelea kukabiliana nayo. Raia hao wanafahamisha kwamba hawana chakula wakati ambapo walikuwa na ardhi ambapo walikuwa wakiendeshea kilimo tofauti. Amisi Ndacyayisaba, mkuu wa mtaa wa Gasenyi, anathibitisha hali hiyo. Anaeleza kuwa huwa nyumba kadhaa zikibomolewa na kisha hazikarabatiwe kutokana na umaskini ambao unaendelea kukifiri. Kwa mujibu wa Emmanuel Niongabo, mwakilishi wa wamiliki wa ardhi eneo la Gasenyi Nyakabondo, anaeleza kupigwa na butwa kutokana na jinsi tume iliyofanya sensa eneo hilo, lakini bado haijatoa ripoti ya matokeo ili wajue namna watakazoendelea kuishi. Bwana Emmanuel Niongabo anaomba swala hilo litafutiwe suluhisho la kudumu. Kiongozi huyo anaongezea kusema kuwa yapata muda mrefu baada ya sensa hiyo kufanyika, akieleza kuwa hawajui kipi serikali inachosubiri ili wakazi hao watendewe haki. Bwana Emmanuel Niongabo anadadisi kuwa tatizo hilo lisipotafutiwa jawabu maridawa, wananchi wataendelea kupata madhara mengi. Takriban kaya 2900 zilizopo Gasenyi Nyakabondo zilikuwa zimefanyiwa sensa mnamo mwezi Juni mwaka jana 2022, lakini hata sasa bado matokeo ya sensa hiyo hayajawekwa bayana. Raia hao wa kata ya Gasenyi Nyakabondo wanaitaka serikali iwajibike vilivyo kwa kuwatendea haki. Shukrani sana Jamali Vyane Ngenda Kumana. Tuandee na taarifa yetu kwenye ukurasa wa michezo. Nchi ya Burundi ilifanikiwa kupata medali 4 zinazoungwa na medali 2 za fedha na zingine 2 za shaba katika michuano ya kuzindua rasmi shirikisho la michuano ya kujihami ya Shaoleni barani Afrika. Event Lenganya, kiongozi wa shirika la Shaolin nchini Burundi, anaeleza kuwa nchi ya Burundi ilichukua nafasi ya 4 miongoni mwa nchi 28 zilizoshiriki michuano hiyo iliyotimwa vumbi nchini Zambia. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba nchi ya Burundi ilikubaliwa kuwa mwanamemba wa shirikisho hilo la Shauleni barani Afrika. Tumsikilize akihojiwa na mwanamichezo Jamali Vyane Ngenda Kumana. Sisi ni wachezaji wa mchezo wa Shaolin, lakini kwa jina tunajulikana sana kama Ushu. Watu wengi hawajui tofauti ya Ushu na Shaolin. Shaolin ni Ushu lakini ya traditional, ile ya chini kabisa, ya undani. Lakini Ushu ni mambo modern. Watu walibadilisha, wakabadilisha ili wakaweza kukumbania kwa katika mfumo fulani watu wote mwengu wanaweza kufuatisha. Lakini Shaolin inaambatana vitu vingi sana. Hapana tu kucheza kung fu, kuchezesha mikono na mwili na kuchezesha akili tabia na jinsi mtu anaweza kuishi na wengine. Hiyo ndio tofauti ya Shaolin na Ushu. Hii shirika iliweza kuandaliwa na Shaolin Temple, wenyeji wa hiyo Shaolin kutoka nchini China. Tukaweza kuwa miongoni mwa nchi ambazo zitakaokuwa katika board ya hiyo association. Hii ni bahati kubwa sana kwetu na bahati kwa zingine nchi ziliweza kufika hiyo nafasi hiyo ili kushiriki katika hiyo shirika la Umoja wa Afrika. Kuna mashindano mengine ambayo mmeweza kufanyia huko Zambia. Je, ni tuzo zipi ambazo mmeweza kupata katika mashindano hayo? Tumepata tuzo nyingi sana. Tumeweza kuwa na nafasi ya 4 miongoni mwa nchi 28. Hicho ni kitu kikubwa sana katika kwa nchi yetu. Ukiona tumepewa award ya kuonesha kwamba sisi tunaweza na tunaweza tukasongesha huyu mchezo mbele. Na kingine tumeweza kufanya mambo ya test. Watu kachukua mtani tofauti. Tuliweza kuwa na dane 3, watu wawili kwetu walipewa dane 3 na watu watatu walipewa dane 1-1. Yani hicho dane ni kitu ambacho wanakupa baada ukishakuwa na black belt. Hauwezi ukapewa dane haujakuwa na black belt. Ina maana test ya hali ya juu international. Mtu anakuwa ameonesha kwamba huyu mchezo anaujua, sio mambo ya kubahatisha. Na ni kipi ambacho mmeweza kushinda hizo inchi zingine ambazo mlikuwa mkishindana kwenye mashindano hayo? Tuliwashinda mambo mengi kwa sababu vijana wetu tuliwabeba walikuwa na nguvu. Yani walicheza kwa kasi na wakaonesha nguvu kabisa. Na ni kitu ambacho najifurahia kama mimi president kuonesha kwamba yani shirika ya Burundi ya Ushu na vijana ambao wanaweza wakatoka na wakaonesha skills zao, wakaonesha talent ambazo wanazo katika mchezo wa kung fu. Hichi ni kitu ambacho kitasaidia hata nchi yetu. Tunaweza tukafikia wakati tuna organize huyu mchezo wa kung fu hapa Burundi. Namo Ivan Hirenganya alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kumana. Wakazi wa mkoa Kirundo wanalalamikia shirika la mawasiliano limitele kwa bei mpya iliyowekwa kwa vifurushi vya mtandao. Kupanda kwa bei kwa viwango hivyo kunaonekana kutojari umaskini unaokumba raia. Wananchi hao wanaitaka serikali kusitisha hatua hiyo ambayo haipendelei mtu yeyote. Wanaomba pia wabunge na maseneta waliochaguliwa kusuluhisha malalamiko yao na zaidi ya yote kushikilia kwa manufaa ya wananchi kwa ujumla. Na watu wawili kutoka kijiji cha Gatara tarafani Migende mkoa wa Kayanza wako gerezani mwa taarifa kwa taarifa tangu Jumapili iliyopita. Polisi katika mtaa huo wanaashiria kwamba wanakamatwa kwa mahojiano ya mahakama baada uharibifu wa shamba la migomba la chifu na Migende usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili. Manirankunda Mathias Mwafiriwa anaomba haki itendeke. Taarifa hii mengi zaidi naye Patrick Sengiyumva. Habari zinazotolewa na Mathias Manirankunda, kiongozi wa kijiji cha Migende tarafani Gatara mkoani Kayanza, zasema kwamba katika shamba lake la ndizi lililoharibiwa angalau ndizi 36 kukatwa. Kiongozi huyo amsota kidole mpatanishi wa raia katika eneo hilo ambaye alikuwa na mhukumu kosa la kuwatoza pesa wachuuzi wa pombe zitengenezwazo na kiwanda Brarudi, ingawa Manirankunda Mathias hayatupilia mbali hayo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa kijiji cha Migende, huyo mpatanishi anaweza kuwa angechangia katika uharibu huo na raia mwingine aliye katika kundi la vijana Imbonela kule kijijini Migende ambaye ana naye mizozo ya kisiasa. Wawili hao wote ambao wanatajwa katika ubaya huo wa kuharibu shamba la ndizi la kinara wa kijiji cha Migende tarafani Gatara walikamatwa Jumapili iliyopita na polisi na kufungwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya upelelezi ya sababu za uharibu huo. Katika idara ya polisi Gatara wanasema kwamba wanaendelea kupeleleza na kwa jirani wengine wa Mathias Manirankunda ili waliokata ndizi za kiongozi huyo wajulikane na waadhibiwe kulingana na sheria. Japo katika uongozi tarafani Gatara hawakupenda kusema chochote kuhusu habari hizo, aliyeharibiwa shamba lake la ndizi aomba upelelezi huo kuendeshwa haraka na kulipwa ndizi zake zilizoharibiwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Malipo yanayotolewa kwa mashirika ya bima hayatoshi kufidia madai yote. Joseph Butori, mkurugenzi mkuu wa mashirika hayo, alifahamisha hayo Jumatatu hiyo jijini Bujumbura katika warsha ya uchambuzi wa mafunzo yaliyotolewa kwa shirika hilo la bima kuhusu fedha zitakazotumiwa kwa kusaidia wateja wake wanaopata ajali. Sikiliza Joseph Butori katika tafsiri ya Tuse Harimana. Hari abantu benshi aguma twitura abwaye ko datunganizwa. Kila wakati watu huwa wanatuuliza wakituelezea kwamba hawalipwi madai kwa muda kutokana na ajali za magari barabarani. Kwa upande mwingine, mashirika wanalalamika kuwa gharama za bima kwenye gari na pikipiki ni hela ndogo zisizoweza kukidhi mahitaji yote. Wakati sekta hii ina hisabati kama msingi, ni kwa hiyo maana tulifanya utafiti kwa tatizo hilo ili tujue ni hela ngapi zinazokusanywa na wanabima kwa pikipiki na magari. Hela hiyo inatumiwa vipi? Inalipa kiasi gani wanaopata ajali? Na ndiyo maana tumeomba mtaalamu kutuhudumia kitabu hiki. Leo ni uchambuzi wa kitabu kilichotengenezwa, lakini ni kwa ngazi ya kiufundi. Ninachoweza kusema hapa ni kuwa niligundua umuhimu katika kitabu hiki. Hivi tuna hati za takwimu zinazoonyesha mpango wa kinachohitajika kufanywa ili mambo yawe mema. Hiyo ni ngazi kubwa. Bivuye ku makontra y'abasiwe hagati yuwafasha assurance ulishira mu gutegeleza yatanze assurance. Na mtutoke igini Bujumbura na tujerekeze mkoani Gitega. Takribani zaidi ya wiki mbili zinamalizika bila upatikanaji wa mafuta mkoani Gitega, ikiwa ni mafuta aina petroli au dizeli. Madhara kwa hali hiyo ni pamoja na kupanda kwa nauli ikiwemo mfumuko wa bei ya bidhaa. Baadhi ya wauzaji wa mafuta wanasikitishwa na malipo ya ulanguzi wa mafuta katika shirika Regideso, lakini ikipata muda mrefu bila kuhudumiwa mafuta waliolipia wakati wanatumia faranga kutoka benki. Wamiliki wa vyombo vya usafiri vinavyohitaji mafuta, wauzaji wa mafuta pamoja na raia wote kwa ujumla wanaomba mafuta yapatikane. Jehari Nibigira na taarifa zaidi. Mkoani Kitega kote kuna arifiwa vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari 19, walakini hakuna hata kimoja kinayo mafuta hayo ya aina ya aisansi na mazutu tangu karibu zaidi ya wiki mbili zilizopita. Nayo matokeo ya hali hiyo ni kupanda kwa nauri na kubadilika haraka haraka kwake. Mfano, katika gari dogo maarufu Probox, nauri ya kutoka Kitega hadi jijini Bujumbura kwa sasa ni pesa kati ya 20,000 na 40,000, ambapo mafuta ya aina ya sasa ya kiwepo nauli hiyo ni 10,000 tu. Ama katika basi ya aina ya Hiace kwa sasa nauli ya kutoka Gitega hadi Bujumbura ni kati ya pesa 10,000 na 15,000, hapa ikiwa ni 8,000 tu wakati esanse inakuwepo. Nayo nauli ya kutoka Gitega hadi Ngozi ni pesa kati ya 10,000 na 15,000 dhidi ya nauli ya pesa 8,000 wakati esanse iko. Hayo yakarifiwa, nauli ya usafiri wa pikipiki ilipandishwa maradufu na zaidi. Mbali na hayo, matokeo mengine yalenga kupandishwa kwa bei za baadhi ya bidhaa zinazosheheniwa kwa gari kama baadhi ya vyakula na bidhaa nyingine mbalimbali. Walakini wasafiri wapongeza mashirika ya usafirishaji wa abiria kama Volcano na Tramwex na nyingine ambazo hazijapandisha bado nauli licha ya uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wa mafuta ya kuendesha gari wananuna wakisema wanalipa katika shirika la maji na umeme Regideso pesa za kulangua mafuta ya kuendesha gari ya kiwango cha lita 10,000 kwa kila kituo cha ugavi wake, lakini wiki moja, mbili, tatu na zaidi za pita hapa wakipewa hati maarufu bon, na hati hiyo ya dumu siku 10 tu. Baada ya siku hizo 10 yarudishwa jijini Bujumbura. Ama mbali na gharama ya safari ya nenda rudi Bujumbura, wasema watumia pesa za benki, ambapo benki za walazimisha faini za kucherewa kulipa mikopo. Waongezea kwamba hizo ndizo sababu zinazopelekea wengi wao kutaka kuacha kazi ya biashara ya mafuta ya kuendesha gari. Hatimaye wamiliki wa magari, wafanya biashara mafuta ya kuendesha gari na raia wa Kitega waomba wote mafuta ya kuendesha gari ya aina ya esansi na mazutu yapatikane kwa kiwango cha kutosha. Itafahamika kuwa kimagendo esansi na mazutu vyapatikana kwa bei hali, yani zaidi ya pesa 10,000 kwa lita moja pekee. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani sana Jahari Nibigira. Na tutoke Gitega turege hapa jijini Bujumbura. Kwenye ukurasa huo huo wa usafiri, wakazi wa jiji la Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, wanakumbwa na matatizo ya usafiri siku hizi. Waliozungumza na Radio Isanganiro asubuhi ya Jumanne hii wanasema wamekabiliwa na swala hilo kwa zaidi ya wiki mbili kufuatia ukosefu wa mafuta. Madhara ni ya kusitisha kwa mujibu wa namuji hao huko wakitamka wakimtaka rais wa jamhuri ya Burundi aliyekuwa ameahidi kuishika mkononi mwake swala hilo la mafuta ili kupata suluhu ya tatizo hilo kwa ajili ya kuepukana na madhara mengine yanayoweza kutokea. Moize Misago na taarifa zaidi. Ni Jumanne majira saa 4 wakazi wa jiji la Bujumbura kaskazini baadhi yao bado kufika kwenye shughuli zao. Wale wakatani Mutakura wanasubiri basi bila kuwa na kitumaini. Kwa mujibu wa raia hao swala hilo limedumu kwa wiki mbili, hali ambayo inazorotesha kazi zao. Wanasikitishwa na muda mrefu ambao wanapasi kwenye vituo vya basi. Hata madereva ambao vyombo vyao vya usafiri vimepaki kwenye vituo vya ugavi mafuta wanasikitika. Raia hao wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanasema kuwa walikuwa na faraja pindi rais wa jamhuri alitangaza kuvalia njuga swala hilo. Kwa sasa wanamtaka rais wa jamhuri kuingilia kati ili swala hilo lipatishwe suluhu, wakidai kusumbuliwa na changamoto katika kujikimu kimaisha. Badhara ya hao wanasema kuwa wakati mwingine kwa maamuzi ya kutembea kwa mguu katika mfumo waliobatiza gutambirege katika lugha ya taifa. Ashukrani sana Moize Misago. Warundi hasa wa vijijini chini Burundi wanahitaji kujua habari kuhusu mafunzo katika mapambano dhidi ya utapiamlo. Matamshi yake waziri wa mawasiliano katika warsha na vyombo vya habari Jumanne hii kwa ajili ya kuimarisha lishe nchini Burundi. Kwa hiyo Leukadina Chaisaba anabaini kuwa uhamasishaji wa waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari ni muhimu ili kufikia lengo. Na miaka 7 hadi 10 jela, faini ya kuanzia laki 5 hadi milioni 1 kila mmoja ni hukumu ya wanaume wanne waliokatiwa na mahakama kuu ya Ngozi siku ya Jumatatu. Wanatuhumiwa kutengeneza noti za magendo za 5000 na 10000 faranga za Burundi. Hata vifaa vilivyotumiwa kwa utengenezaji wa noti hizo ikiwa ni pamoja na kompyuta mbili pia zilikamatwa. Washtakiwa hao wakiwemo wanafunzi wa chuo kikuu hawakukataa hatia hiyo, bali wanaeleza kuwa walipiga nakala noti hizo ili kuzitumia kwenye nyimbo zao na kumbi za sinema, jambo ambalo halikushawishi mahakama. Hadi hapa mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe msikizaji uliyotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Chancellor Mgishema na aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Mimi ni Clovis Nyunkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.